أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعل التعجب، بعض النسخلرده ده فعل التعجب، çünkü tacibin iki tane vezni kalıbı var. İki tane tacib için vaz edilmiş olan iki fiil. Fi'lu ta'accubi. Ekser nüshaları da böyle. Bizim nüshamızda da böyle. Ve fi bazı nüshah, bazı nüshalarda ef'alu ta'accubi, ta'accub fiilleri. Bazı nüshalarda da fi'la ta'accubi bi sigati tesniye. Şimdi müfret olursa niye? Müfret olmasının illetini söyleyelim biz. Tarifler cins için yapılır. Taaccubun fiili, yani taaccub için vaz edilmiş fiil tarif edildi mi? Ma ef'alehu da tarif edilmiş olur. Ef'il bihi de tarif edilmiş olur. Efendim ekser eşet lafzı tevassül edilmekle elde edilen taaccub fiillerde ne yapılmış? Tarif edilmiş olur. Cemi olması da efradının çok olmasına nispetledir. Efradı çoktur. Tesni olması da iki nevidir. Ona itibarla. Yani hepsi doğru yani. Fi'lu ta'accubi. Ta'accub fiili ma. O fiil ki ma vuda'a. Vada edilmiş, mevzu olan, konulmuş olan fiildir. Ne için? Li inşa'i ta'accubi. Yani li icad et taaccubi. Taaccubu icat etmek, taaccubu inşa etmek için konulmuş olan fiile taaccub fiili denir. Yani bir insan taaccubunu ortaya çıkartacak. Bir işten şaştığını, ma ahsene, ne güzel, ma ahsene zeyden, zeydi güzel kılan şey ne acayip. Zeyd ne acayip güzelliğe sahip. Ehsin bi zeydin. Ne hoş ve güzel. Taaccubu ifade etmek için vad edilmiş olan fiil taaccub fiili deniyor. Velehu. Taaccub fiili için vardır. Velehu ve li fi'li taaccubi veyahut da ve lima vuda'a li inşa'i taaccubi. Taaccub için vad edilen. O da taaccub fiilidir yani. Onun için vardır. Ne vardır? Mukaddem haber. Şimdi geliyor muahhar müptedası. Sıgatani, iki tane sigası vardır. Ma ef'alehu, ma ef'alehu kalıbı. Daha ve ef'il bihi, bir de ef'il bih kalıbı. Ve huma, bu ikisi, yani bu taaccub fiilleri gayru mutasarrifeyni. Bunlar çekimi yoktur. Yani bunların muzarisi, meçhulü, tenifi, tamam mı? Bunlar mutasarrif değildir. Gayru mutasarrifeyni, mutasarrif fiiller değildir. Bunlar kendileri çekilmez. Ma ef'ale, ef'il bi. Biz de ne yapmıştık emsilede? Ma ensarahu, ma ensarahuma, ma ensarahum. Damirini çekmiştik, kendisi çekilmez. Efendim. Ve ansır bihi, ve ansır bihima, ve ansır bihim, ve ansır biha, ve ansır me ile ahire. Peki mislu. Ne gibidir bunun örneği? Mislu ma ahsene zeyden ve ahsin bi zeydin. Ve la yübneyan. Bu taaccub fiili, her ikisi, bunlar bina edilmezler. İlla, yani yapılmaz, kurulmaz. İlla mimma, o maddeden ki. Yübna minhu ef'alu tafdil. İsmi tafdil. Neyden bina ediliyorsa ondan bina edilir. Arkada geçmişti ismi tafdil. İsmi tafdilin bina edildiği fiillerden ancak ne yapılır? Şimdi bu ef'alu tafdile benzediğinden dolayı, müşabeheti bulunduğundan dolayı, ha, İsmi tafdil kendisinden alınan fiillerden, yani kendisinden ismi tafdil yapılan fiillerden ne olur? Fiili tacipte yapılır. İşte dedik ki silahsi mücerret olacak. Değil mi? İsmi tafdil silahsi mücerret olacak. Ondan sonra renk olmayacak. Zahiri bir ayıp olmayacak. Meçhul olmayacak. Efendim matefeniye gibi, değil mi? Fiiller olmayacak. İşte bu da yani bir fiilden ismi tafdil alınıyor. O fiilin tacip kalıbı da olur. Yani ma ef'ale kalıbında tacip olur. Yoksa tacip edersin. Yani tacip mümkün olmayana tacip mümkün olacak lafızla tacip edersin. Ama yani ef'ale, ma ef'alehu, ef'il bih kalıbında tacip fiili ism-i tafdilin bina edildiği fiillerde olur. Yoksa diğerinde olmaz. Ve yutavassalu, ve yutavassalu bitiştirilir. Nerede? Fil fi'lil mümteni'i, mümteni olan fiilde. Yani kendisinden taaccüb fiilini bina etmenin mümteni olduğu fiilde. Mesela rubai olsa taaccüb fiili bina edilir mi? Edilmez. Niye? Sülasi mücerret olacak demiştim. Sülasi mezdün fi olsa sülasi mezitlerde tacip fiili bina edilir mi? Edilmiyor. Niye ismi tafdil bina edilmiyor ki? Evet. Peki. Ondan sonra sülasi mücerrettir ama renk manasını taşıyor. Hamira. Değil mi? Hamira. İki. Sülasi mücerrettir ama zahiri ayıptır. Kör oldu. Amiye. Yok efendim. Avira. Şaşıldı. Havile. Avira tek gözlü oldu. Havile şaşı oldu. Hmm. Olmaz. Onlarda çünkü ismi tafdil gelmez. Sıfat-ı müşebbeye geliyor. Peki böyle mümteni olanda tacip edeceğiz biz. Değil mi? Sülasi mezittir ama biz tacip etmek istiyoruz. Çıkartılması çok acayip. İstahracı, istahracı. Değil mi? Acayip çıkarttı yani. Değil mi? Biz bunu tacip etmemiz için ne yapmamız lazım? Ve yutavassalü diyor bak. Tavassul edilir, bitiştirilir. Nerede? Fil mümteni'i. Mümteni olanda. Yani bina'u sîgâ sîgâteyi taaccubin minhu. Kendisinden taaccubun iki kalıbını bina etmenin mümteni olduğu. Rubâim gibi, sülâs-ı mezitler gibi, sülâs-ı mücerret olup lev, an, ayıp manasında olanlar gibi. Bunlar da bitiştirilir. Ne bitiştiriliyor? Ne ile beraber o mümteni olanda tacip kalıbı bina edilir? Bir misli ma eşedde, ma eşedde istihracehu şeklinde yapılır. Ve eşdit bistihracehi. Yani bunların binası mümteni olan fiilden bina etme durumunda bunlara ne yapılır? Efendim ma eşedde gibi, ma eşedde, ma ektera, tamam mı? Ma eşedde, ma ahsene istihracehu. Taaccubun mümkün olduğu sülâs-ı mücerretten taaccub edilen bir kalıp getirilir. Peki o müteaccubun min, yani kendine taaccub edilen şey de o mümteni olan da ne yapılır? O mef'ul yapılır veya bâile mecrur kılınır. İstihrâcehu. Bi istihrâcihi. Anlaşıldı. İşte burada mümteni olan fiilde ne yapılıyor? Efendim. Mümteni olan fiilde mef'ulen, mef'ul kılınıyor. Mef'ul getiriliyor. İsmi tafdil de temyiz yapılıyordu. Değil mi? Çünkü ismi tafdil fail ve mef'ul bir daha amel etmez. Tacip öyle de. Mesela şimdi sevadı ele alalım. Sevattan tacip edeceğiz. Değil mi? Ma eşedde sevadehu. Ve eşdid bi sevadihi. Veyahut da ma ektera sevadehu. Siyahlığı da ne kadar çok. Siyahlığını çok kılan şey ne acayip. Ne koyu siyah kılmış onu. Ve eşdid bi sevadihi. Ma eşedde beyadahu. Ve eşdid bi beyadihi. Gibi. Peki. وَلَا يُتَصَرَّفُ ف۪يهِمَا Tacibun bu iki kalıbında tasarruf edilmez. Tasarruf yapılmaz. Neyle? Bir takdimin, takdimle. Yani tacibun dışındakilerde caiz olan bir takdim bunlarda. Şimdi normalde meful ne yapar? Fiil üzerine takdim edebilir. Car mecrur fiil üzerine takdim edebilir. Tabi naib fail değil ise. Merartu bi Zeydin, bi Zeydin merartu. Olur. Daraptu Zeyden, Zeyden daraptu. Ama taciplerde olmaz. Takdim edilmez. Ve teahirin, teahir ile. Evet. Yani tacip fiillerinin dışında caiz olan teahir, bu tacip kalıplarında uygulanmaz. Tacip kalıplarında böyle bir tasarruf yapılmaz. Mesela fiil ne yapabilir? Tehir edilebilir. Car mecburdan sonra yakılabilir. Mefulden sonra yakılabilir. Ama tacip fiilleri böyle bizeydin ehsin olmaz. Bizeydin ehsin. Veyahut da işte zeyden ma ehsene olmaz. Vela yine tasarruf olunmaz. Neyle? Bir faslin. Değil mi? Vela faslin diyor. Fasılla da. Yani araya bir şeyin sokulmasıyla. Araya bir şeyin girdirilmesiyle. Yani o taaccüp fiiliyle efendim ma'mulü arasına bir şey de sokulmaz. Ma ahsene fiddari zeyden. Olmaz. Ekrim el yevme bi zeydin. Bunlar bu ikisi de yani emsal darb-ı mesel kalıbında gibidir yani. Bunların arasına bir şey girmez. Bunların mef'ulü durumunda car mecruru bunların üzerine takdim etmez. Bu fiiller mamullerinden sonraya teahhür etmez. Ve ecaze caiz gördü el maziniyyu imam mazini el fasle bir zuruf. Zarf ile mamullerinin fiili taaccüpler ile mamullerin arasının zarf ile ayrılmasını caiz gördü. El fasle fasl edilmesini ne ile bir zurufi zarflar ile efendim. Ma ahsene bir raculi en yasduka. Araplardan böyle duyulmuş. Ma ahsene bir raculi en yasduka. Sadık olmak bir adama ne güzel olur. Doğru olması. Araya girmiş bir racul. Car mecbur. Zarf. Ekser ulema da kâne kelimesiyle faslın olabileceğini söylemişler. Ma kâne ehsene zeyden. Kâne zayit yani. Ma ehsene zeyden. Ma kâne ehsene zeyden. Şimdi irabını anlatmaya başlıyor. Diyor ki ve ma lafzı, ma ahsene zeydendeki ma lafzı nedir? İptidaun, iptidadır. Yani müptedadır. Tamam. O müptedadır. İbtida kelimesi mastardır. Bir mana ismi mef'ul yani. Ve ma lafzı nedir? İbtidar ey müptedeun yani. Tamam. Evet. Hamli sahih kılmak için ma lafzı iptida olmaz. Ne olur? İptida olunan yani müpteda. Yoksa ma müpteda, iptida haber, iptidayı ma'ya hamle diyorsun. Bunun sayı olabilmesi için oradan mastar manası, mastardan ismi mef'ul manasının murad edilmesi lazım. Veyahut da diyeceksin oraya bir muzaf takdir edelim. Zu iptidain, iptida sahibidir. Yani müptida alma özelliğini haistir. Bazı nüshalarda da şöyle gelmiş. Ve ma iptidaiyetun. Ma'yı iptidaiyedir yani. İptidai olan ma'dır. Ne oluyor zaman? Müpteda olma özelliğine sahip. Peki. İptidadır. Nekiratün. Bir mana şey. Şeyün manasında da nekiradır. Çünkü nekarat taaccübe münasiptir. Çünkü taaccüp sebebi kapalı, gizli olan şeylerde olur. Hayret edersin. Anlayamadığın için yani. Garipliğinden dolayı taaccüp ediyor. Allah Allah diye. Yani nasıl olmuş? Ma'yı nekiradır diyor İmam Sibeveh. İnde Sibeveh'i İmam Sibeveh katında ma müpteda olup nekiradır. Yani şeyun manasında. Ma ahsene zeyden yani ma şeyün sayyerahu şeyün bir şey ki sayyerahu onu intikal ettirmiş da husnen yani güzellik sahibi yapmaya onu intikal ettiren şey ne acayip bir şey ve ma ba'deha o ma'dan sonrası ise nedir el haberu haberdir. Ma mübteda ehsene zeyden haber. Peki. Ve mevsuletün. Ma'yı mevsuledir. Ma'yı mevsuledir. Yani nekire falan değil. Ma mevsuledir. Kime göre? İndel ahfeşi. İmam ahfeşe göre ise ma'yı mevsuledir. O zaman haber olmuyor. Ehsene sile oldu. Ma ahsene ellezî cealehu haber kalmadı. Bak şimdi. Ellezî ahsene zeyden yani cealehu zâ husnin şeyün azîmun. Şimdi birincisine neydi bak? Şeyün azîmun veya şeyün garibun cealehu zâ Hüsnin, değil mi? Cealehu, ceale Zeyden yani. Zeyd'i kılmış, la Hüsnin, güzellik sahibi. Büyük bir şey o Zeyd'i güzel kılmış. Ama sen şimdi dedin ki, ma mevsule. O zaman ellezî oldu o. Ehsene Zeyden. Ne demek? Ellezî ceale Zeyden la Hüsnin. Zeyd'i güzel kılan şey nedir? Şeyun azimun, şeyun garibun, işte şeyun müteaccebun falan filan neyse. Şeyun acibun, şeyun azimun. Daha çok bu konuyu. Anlaşıldı ya. Vel haber, haber mahzufun. Haber mahzuftur. Evet. İmam Ferra da demiş ki ma ma'yı istifhamiyedir, ma ba'di de onun haberdir. Ve bihi lafzı, ehsin bihi'deki bihi lafzı ise nedir? Fa'ilun lihâzel fi'li, ef'ilin fa'ilidir. Ef'il ekrim vezinde, emir kalıbında ama emir manasında değil. İnde sibeveyhi, İmam sibeveyhi göre o zaman ba ne oluyor? Ba zâittir. Tamam. Ba zâittir, lazimedir yani, ayrılmaz. La yuhdefu. Tamam. Zâidetun lazimetun. Zâittir. Zayit olması zaten kefa billahi'nin bası gibi yani. Kefa billahi de nasıl ki Allah faili diye kefallahu demektir. Vazayit. Lazime de ne demek yani? Hasbedilmez. Hasbedilmez. Yalnız şöyle diyelim, eğer ki hasbedilmez, ancak o hasbedilmesine bir istisna getiriyorlar. Diyorlar ki eğer müteaccebu min, kendisinden taaccüp edilen silesiyle beraber en olursa o zaman hasbedilir. Çünkü en ve enne mevziinden harfizyen hasbedilmesi kuraldır. Değil mi? Ehsin en tekule. Ehsin en tekule. Ehsin bi en tekule demektir. Alâma vel kıyâs. Dolayısıyla İmam Sibeveyh'e göre ef'ilin tahtında zamir mamir yok. Faili bihidir. Evet. Fela damira. Damir yoktur inde Sibeveyh, İmam Sibeveyh'e fi ef'il. Çünkü fail bir tane olur. İki tane fail olmaz bir fiilde. Ve bihi, bihi lafzı, yani bihi lafzı derken oradaki mecrur yani. Baile olan mecrur. Mef'ulun, mef'uldür kime göre? İndel ahfeşi, ahfeşe göre ehsinin mef'uldür. Yani ne manası o zaman? Sara zâ hüsnin, sara zâ hüsnin, evet. Sara zâ, oradaki hemze sayrulet için yani. Sara, ehsin ne demek? Sara zâ hüsnin. Güzellik sahibi kıldı bihi onu. Tamam, güzel. Güzel olma sahibi kıldı. Vel ba'u, ba harfi cerdi ne manası içindir? Litta'diyeti. O da mütadiri, zayid değil. Yani li ce'lil lazimi müteaddiyen. Lazım fiili mütadi kılmak için. O zaman manası ne oluyor? Sayyarahu zâ hüsnin. Sayyarahu zâ hüsnin, güzellik sahibi onu kıldı. Ehsin bi zeydin demek yani sayyarahu zâ hüsnin. Evveyat da elbav, ba harfi cerri nedir? Zâidetün, zâittir. Yani ehsin mütaddi olursa bi nefsihi, bi nefsihi olursa o zaman hi mef'uldür. Ba'ya ihtiyaç yok zaten. Değil mi? Evet. O zaman ef'alenin oradaki hemzesi ne olmuş oluyor? Sayrurat değil de ta'diye için oluyor. Ehreca gibi yani. Fefihi. Fefihi. Bu durumda. Fefihi bunda. Yani ehsinde vardır. Damirun damir vardır. Ahfeş'e göre ne var? Zamir var. Hüve fa'iluhu yani. O da fa'ilidir. Şöyle diyor. Ehsin ente bi zeydin. Ehsin ente bi zeydin. Bi zeydin. Bahar bücüğü mütaddi tadiye için olursa. Ehsin tahtından müstetir ente zeyden. Ne demek? İc'alhu hüsnen. İc'alhu hüsnen. Değil mi? İc'alhu hüsnen. Onu güzel kıl. Bir mana sıfhu bihi. Güzellikle onu vasf et. İmam Sibeveyh böyle söylemiş. Evet. Ef'alül medhi ve zemmi. Medih ve zem fiilleri. Yani kendisiyle medih yapılan ve yergi yapılan fiiller. Ne demek? Ma o fiil ki. Ma fi'lun vuda'a li inşa'i medhin ev zemmin. Medih veya zem inşa etmek için vaz edilmiş fiil demektir. Femin ha. Yani femin ef'alil medhi ve zemmin. Medih ve zem fiillerindendir. Ni'me, ni'me yani lil medhi. Ni'me medih içindir ve bi'se, bi'se bu da li zemmi, zemm içindir. Ni'mel abdü, bi'ser raculü. Ne çirkin adam. Ve şartuhuma. Ni'me ve bi'senin şartı. Evet, bunların faili ref edebilme şartı şimdi. buna faile hangi şartlarla, buna diğer fiiller gibi amel etmesi yok. Bunlarda şart var yani amel edebilmeden için. Her kelime bunların faili olmaz. Bunların failleri ya eliflamlı olur diyecek, ya eliflamlı ya eliflamlı ile marif olur, muzaf olur diyecek, ya efendim nekireyle mümeyyiz, temiz edilmiş damir olur diyecek, ya da işte ma ile temiz edilmiş efendim tahtında müstetir zamir olur. Diğer fiiller gibi de. Onun için ve şartuhuma şartun ni'me ve bi'se min haythul amel, yani amel itibariyle. Yoksa medih ve zemmi ifade etme açısından değil. Yani amel itibariyle. Bunların şartı en yeküne olmasıdır el fa'ilu. Yani fa'ilu külli vahidin minhuma. Tamam. El fa'ilu eliflam ibas. Tamam. El fa'ilu failin olmasıdır. Fa'ilu külli vahidin minhuma. Bu ni'me ve bi'se fiillerinden her birinin failinin olması. Nedir olmasıdır? Muarrafen billami. Lam ile marife kılınmış olmasıdır. Ni'mer raculu Zeydun. Ni'mel mer'atu. Ni'mel mer'atu. Ni'metil mer'atu. İkisi de caiz. Ni'mel mer'atu. Ne âlâ karı. Hindun hind. Bi'ser raculu amru. Ne kötü adam. Amrun amr. Bi'se el mer'atü. Ne kötü kadın. Bi'setil mer'atü. Bi'set. Ni'met bi'set. Mühendisli o da kullanılıyor. Ama ekser bunlar camit olduğu için ni'met bi'se diye kullanılmasıdır. Veyahut da faillerinin bunların ne olması lazım? Mudafen mudaf olmuş. Nereye? İlel mu'arrafi biha billah. Lam ile marife olana vasıtasız olabilir. Ni'me sahibur raculi. Ni'me gulamur raculi. Zeydun. Bi'se gulamur raculi. Amrun. Burada direkt elif lam diye mutlaka. Bir de vasıta ile olabilir. Yani eliflamlıya izabeti bazen nasıl oluyor? Ni'me ferasu gulamir raculi. Adamın kölesinin kısrağı. Ne güzel. Tamam. Veyahut da üçüncüsü faillerin ne olmasıdır? Mudmeran zamir. Ama bu zamir nasıl bir zamir yani? Ne olduğu halde sıfat yaparsın. Öyle zamir ki mümeyyezen temyiz edilmiş. Neyle temyiz ediliyor? Bir nekiratin mensubetin. Mensup. Nasb edilmiş nekreyle temyiz edilen zamir. Ni'me. Ne güzel. Kim? Tahtında hüve müstetir. O. Ne cihetinden? Racülen. Adam cihetinden. Racülen burada nedir? Temyiz. Nekredir ve mensuptur. Evet. Ya böyle müfret de olabilir. Nekire mensup olan. Nekireye muzaf olmuş da olabilir. Veya marifeye muzaf olmuş ama izafet-i lafziye ile muzaf olmuş. İzafet-i lafziye çünkü marife olmuyor. Gene nekire. Ni'me racülen dedik. Veyahut da ni'me. Ne güzel. Hu. Ne cihetinden? Daribe racülin. Adamın dövücüsü olma cihetinden. Veyahut da darbe zeydin. Darbe zeydin izafeti lafzı. Veyahut da işte hasenel veci. Ni'me ne güzel. Hasenel vecihi. Yüzünün güzelliği bakımından. Veyahut da neyle temiz edilmiş? Nekireyle değil de bir ma. Ma ile. Mayinekire yani. Mayinekire vardı. Arkada geçmişti. Şey manasında. Mahallen mensuptu. Temiz olarak. Mitlu fene'imma hiye. Fene'imme ma hiye demek o. Fene'imme ma hiye. Fene'imma ne aladır, ne güzeldir. Hiye o. Sadaka. Sadakanın böyle izhar edilerek verilmesi de güzeldir. Ni'me şey'en demek. Orada ma var. O ma şey'en manasında. Ni'me ne güzel hüve o şey'en. Ni'me ne güzel hiye o sadaka. Hiye o sadaka şey'en. O ikinci hiye nedir? O mahsus. Ve ba'de zalike bu failden sonra da zikredilir. El mahsusu mahsus. Yani el mahsus bil medih, el mahsus bizde. Tamam. Evet. Şimdi bu ba'de zalike bu da yani eğlebi olandır. Ha. Eğleb olan failden sonra zikredilmesi. Yoksa takdim dedilebilir. Zeydün zeyd ni'mer racülü. Bu da caizdir. Zeydün zeyd ni'mer racülü. Evet. Ve huve şimdi irabını anlatacak. Ve huve o mahsus nedir? Mübtedeün mübtedadır. Ve ma kablehu ma kabli yani el cümletül vakaatu kablehu galiben. Galiben kendinden önce bulunan cümle. Bazen de kendinden sonra bulunabilir yani. Ni'mer racülü zeydün. Evet zeydün mübtedadır, muahkardır. Ni'mer racülü medih cümlesi irabda malum merfu haber. Galibi olan budur. Ama bazen de şöyle olur. Zeydun zeyd ni'mer racul. Zeydun yine mahsus. Mahsus müpteda. Peki cumhurun görüşü bu. Mahsus müptedadır. Makabli haberdir. Değil mi? Peki. Ve ma kablehu ma kabli haberuhu haberul mahsus. O mahsusun haberi. Evveyat da mahsus nedir? Mübteda değil. Haberu mübtedein mahzufin. Mahzuf mübtedan haberdir. Ni'mer racülü men huve. Men huve. Bir sanki soru çıkıyor diye. Ni'mer racülü. Ne güzel adam. Men huve. Zeydun. Huve zeydun. Huve zeydun. Zeydun mahsustur. Efendim. O zaman o mahsus cumhura göre müptedadır. Diğerlerine göre ise mahsus müptedanın haberi. Ve o mahsus müptedada nedir? Hüve, hüve lafzıdır. Mesela ni'mer racülü zeydün. Ni'mer racülü zeydün. Ey hüve zeydün yani. Sanki bir sual takdir ediliyor yani. Adam ni'mer racül deyince sanki ona soruluyor. Men hüve. Men hu o kim? Diyorsun ki Zeydun Zeyd yani. Hüve Zeydun. O memduh, medh edilen o Zeyd'dir. Ve şartuhu. Mahsusun şartı. Mahsusun mahsus olabilmesinin şartı. Ya bir akıl ve mantık var. Faile denk olacak değil mi? Faile uyumsuz olacak. Yani medifinin faili başka, mahsus başka oldu mu? Olmaz. Mutabakat gerekir. Şartı nedir? Mutabakatul faili. Faile denk olacak. Yani mutabakatuhu el faile. Mutabakatul faili faile denk olmasıdır. Ne demek faile denk olmasıdır? Eğer ki fail müfred ise mahsus da müfred olacak. Tesni ise tesni olacak. Cem ise cem olacak. Müzekker ise müzekker olacak. Müennes ise müennes olacak. Ni'mer racülü. Zeydün ni'mer raculani ez-zeydani ni'mer ricalu ez-zeydune bi'setil mar'etu hindun bi'set el-mar'etani el-hindani bi'set el-nisa'u el-hindatu ni'mel mar'etu bi'sel mar'etu bi'setil mer'atü ikisi de caizdir. Onu söyledik. Peki sen şimdi dedin ki bir sual çıkıyor burada. mahsus faile mutabık olacak, denk olacak. Fail müfred ise müfred, tesni ise tesni, cem ise cemi, müzekker ise müzekker. İyi ama bak biz sana Kur'an'dan diyorlar bir delil gösterelim, Kur'an'dan bir ayet gösterelim ki orada faille mahsus arasında mutabakat yok. Tamam? Bi'se meselul kavmi ellezine kezzebu. Bak şimdi ellezine kezzebu mahsus. Fail meselu. Meselu müfret. Ellezine kezzebu cem. Fail ile mahsus arasında mutabakat yok. Anlaşıldı? Ellezine kezzebu cemidir. Fail ise müfrettir. Meselu. Bunlara ne diyeceksin? Ne diyelim onlara? Ve kavluhu teala bi'se meselul kavmi ellezine kezzebu ve şibhuhu ve bunun gibiler. Ve şibhuhu. Bunun gibiler yani. Bu örnekte olduğu gibi. Yani ne demek? Mimma la yutabikul fa'ilu el mahsusa. Failin mahsusa mutabık gelmediği yerlerde evet, müteevvelun. Bunlar tevil edilmiştir. Bunlar yorumludur. Yorumlanmıştır bunlar. Müteevveldir. Nasıl tevil ediliyor? Şöyle. Bi'se meselül kavmi meselüllezine kezzebu demektir. Oraya bir muzaf takdir ediyor. Yani ellezine kezzebu değil. Meselü ellezine kezzebu. Tekzip edenlerin misali hali ne kötüdür. Veyahut da kardeşim ellezine kezzebunun sana orada mahsus olduğunu kim söyledi? Mahsus değil ki o. Ne? O kavmin sıfatıdır. Mahsus ise mahsustur. Evet. Nasıl? Bi'se meselul kavmi ellezine kezzebu. Tekzip eden kavmin misali ne kötü? Nedir o kötü olan? Meseluhum. Onların hali durumu ne kötü. Tamam. Böyle tevil ediliyor. Fakat yuhzefu bazen hasfedilir. El mahsusu. Mahsus bil medih. Mahsus bil zem. Zem ile kastedilen, medih ile kastedilen hasfedilir. Yani zikrine ihtiyaç duyulmaz. Ne vakit? İza ulime bil karine. Karine vasıtasıyla mahsus bilindiği zaman mahsus hasfedilir. Ne gibi? Mislu kavlihi teala. Ni'mel abdü. Sat suresinde. Ni'mel abdü Eyyub. İşte verzikür abdena Eyyub diye başlamış kıssa. Anlatıyor. En son geliyor. Ni'mel abdü. Süleyman Aleyhisselam kıssasını anlatıyor. Ni'mel abdü. Ni'mel abdü Süleyman'ı. Değil mi? Davud Aleyhisselam anlatıyor. Ni'mel abdü. Ni'mel abdü Davud'u. Belli. Anlaşıldı. Daha ne gibi? Ve mislu kavlihi teala fe ni'mel mahidu. Ne güzel döşeyiciler. Kim? Nahnu biz. Ve sa'e. Sa'e fiili. Bu da zemme delalet ediyor. Ne gibidir? Mislu bi'se. Bi'se gibidir. Ne demek bi'se gibidir? Zemmi ifade etmekte şartlarında failin üç şeyden biri olması gerekiyordu bu şartlarda ve hükümlerinde. İşte mahsus karine olduğu zaman hasfedilir. Yoksa karine yoksa mahsus zikredilir. Sa'ede öyledir. Sa'er racül zeydun. Tamam. Bi'se için anlatılan şeyler sa'ede de geçerlidir. Üç tane husus var yani. Fi ifadeti zemmi, zem ifade etmekte. Ve şerait, failinin şartlarında. Üç, vel ahkam, hükümlerde. Yani mahsusu zikredilir ekser ama karine bulunduğu zaman, bilindiği zaman hasbedilir. Bu da ayet. Ve minha, ve minha, ve min ef'alil medhi. Yine medih fiillerinden bir tanesi. Ve zemmi, zem fiillerindendir. Medih fiillerindendir. Sa'e zem fiilidir. Habbeda'daki habbede medih fiilidir. Habbe za, habbe. Habbe, habbe ile za'dan mürekkeptir. Tamam. Habbe za. Habbe şey'ü veya da hubbe. İza sara mahbuben, yani bir şey mahbub olduğu zaman söyleniyor. Hubbe şey'ü, habbe şey'ü. Habbe mahbub oldu. Za şu şey. Za ismi işareti yani. Ve fa'iluhu bu habbe fiilinin faili za zadır ve la yetegayyeru. Bu hiçbir zaman değişmez. Yani tesniye, cem, mahsus ne olursa olsun. Mahsus müthenna olsa, cem olsa, müzekker olsa, müennes olsa değişmez. Örnek verelim. Habbe za zeydun. Habbe za ezzeydani. Habbe za ezzeydune. Habbe za hindun. Habbe za elhindani. Habbe za elhindani. Ve ba'dehu. Habbe za'dan sonra ise zikredilen nedir? El mahsusu. Mahsustur. Habbe za zeydun. Ve irabuhu. O mahsusun irabı ise ne gibidir? Ke i'rabi mahsusi ni'me. Ni'menin mahsusunun i'rabı. Ni'menin mahsusu ile ilgili iki şey söyledik. Dedik ki mahsus mübtedadır cümle göre. Medih cümlesi, zem cümlesi de haberdir. Tamam. Veyahut da mahsus mahzuf mübtedanın haberidir. Tamam. Bunda da aynı. Alel vecheyni el mezkureyni. Zikredilen iki vecih. Yani kevnuhu mübteden ve ma kablehu haberahu. Ma kablenin haber olması, kendisinin mübtede olması. İkinci şey neydi? Ve ala kevni haberan lil mübtedeyil mahzuf. Tamam. Yani mahsus mübteda da olabilir. Mahsus mübtedanın haberi de olabilir. Bunda da aynı. Ve yecuzu caiz olur. Şimdi bir habbedanın mahsusunun hükmüyle ilgili bir ayrıntı zikrediyor bize. Diyor ki ve yecuzu caiz olur. Ve yecuzu caiz olur. En yaka'a olması. Neden önce olması? Kablel mahsusi. O mahsustan önce. Hangi mahsus? Kable mahsusi habbeda. Habbeda'nın mahsusu gelmeden önce bulunabilir. Ve ba'dehu. Ve ba'dehu. Ve ba'de mahsusu habbeda. Habbeda'nın mahsusundan sonra veya mahsusundan önce olması caizdir. Vakı olması caiz. Neyin vakı olması? Temyizün. Temyizin vakı olması. Temyiz gelebilir. Evvelte halun. Hal vakı olabilir. Hal gelebilir. Ama ne şartıyla? Bir şartı en yakına muvafıkan mahsusa. Ala vefki mahsusihi. O habbezanın mahsusuna muvafık olması üzerine. Temiz veya halin habbezanın mahsusundan önce veya habbezanın mahsusundan sonra vak olması caizdir. Ama ne yapacak? Mahsusa müfretlikte, tesnilikte, cebde mutabık olacak. Habbeda raculen zeydun. Habbeda zeydun raculen. Tamam. Habbeda rakiben. Raculen temiz idi. Tamam. Habbeda racul. Habbeda ne güzel şu ne cihetinden raculen. Adam ne, kim o? Zeydun zeyd. Raculen temiz. Ne yaptı? Habbeda ile mahsusun arasına girdi. Mahsustan sonra da gelebilir. Habbeda zeydun racul. Tamam. Hale örnek verelim. Habbeda rakiben zeydun. Habbeda zeydun rakiben. Hale kemini rakiben. Habbeda raculeyni. Bak raculeyni. Ezzeydani. Habbeda rakibeyni ezzeydani. Habbeda ezzeydani raculeyni. Habbeda ezzeydani rakibeyni. Habbeda imraeten. temin hindun habbeda hindun imraten. Evet. Yeter.